vertraging nog 20 minuten. Je hebt ook nog 20 minuten op onthoud op de N214 van Papendrecht naar Leerdam. Daar staat file tussen de afrit Bleskensgraaf en Ottoland. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Margje Fixen. Een hele goede avond, fijn dat u luistert. Ook al zit er statiegeld op kleine plastic flesjes, de inname daarvan blijft toch flink achter. Soms gooi ik ze ook gewoon lekker weg, lekker simpel. Nou ja, anders is het dan toch niet bij je wil hebben en al dat plakkerige zooi. Ja, het grote probleem. En er zijn te weinig inleverpunten voor die blikjes. Moet er een inzamelingsverplichting komen voor bijvoorbeeld tankstations? Zometeen een debat. Maar eerst, prinses Laurentien is diep geroerd, zoals ze zelf zegt, door de steun die ze van gedupeerden in het toeslagenschandaal krijgt. Ze laat het vandaag weten. Ruim 100 ouders en kinderen namen het in een open brief op voor de prinses nadat ze in opspraak raakte vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag tegen ambtenaren. Is er nou inderdaad sprake van een hetze, of kan Laurentien toch niet meer aanblijven als boegbeeld van die stichting Gelijkwaardig Herstel? Daar ga ik over praten met Paul Bovendeert, hoogleraar staatsrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen, en Henk Tevelde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis van de Universiteit Leiden. En ik praat met Kimberly Anasagasti, een van de initiatiefnemers van de open brief en zelf ook gedupeerde van het toeslagenschandaal. Een hele goedenavond, Kimberly, om met jou te beginnen. Jullie noemen het in de brief een jacht op prinses Laurentien. Is het echt zo erg? Ja, zeker. Het is eigenlijk net als wat bij ons in het verleden is gebeurd, gebeurt eigenlijk nu bij haar. Ja, en hoe kan je dat verder uitleggen? Want jullie zaten toch in een hele andere situatie dan zij. Wat is de overeenkomst? Klopt. Bij ons is de overeenkomst dat er op achternamen gefocust werd van mensen. Mm-hmm. Of waar je vandaan kwam. En dan weet je eigenlijk gelijk overal werd er een kruis achter je naam gezet. Dus het was gewoon een jacht op jou. Yeah. Op je identiteit. En bij haar is dat nu ook het geval. Het is een jacht eigenlijk op haar, wat zij doet. Mm. Waar zij voor staat. Yeah. En dat is het gevoel dan wat je erbij krijgt ook. En daarom wilden jullie ook die brief schrijven? Ja, voornamelijk ook om te laten zien van, kijk, wij zitten hier ook mee. Wij zijn allemaal in ons eigen herstel bezig. En continu negatieve aandacht zorgt bij ons voor pauze en voor heel veel stress. Ja. En vinden jullie dat Laurentien sowieso moet aanblijven bij de stichting? Ja, zij is onze stem eigenlijk. Zij praat voor ons. Ja, en dat kan niet een andere stem worden. Voor mijn gevoel, zij legt er zoveel emotie in. Mm-hmm. Ze praat met ons, ze praat met onze kinderen. De emotie die zij aanhoort van ons, zie je bij haar terugkomen. Ja. Dus ik denk dat zij wel zeker een heel goed voorbeeld is voor velen. Ja. Emeritus hoogleraar staatsrecht Paul Bovendeert, u schrijft vandaag in de krant dat prinses Laurentien niet meer kan aanblijven. Waarom niet? Nou, ze is lid van het Koninklijk Huis. En voor die leden van het Koninklijk Huis geldt een bijzondere ministeriële verantwoordelijkheid. Namelijk dat als ze door hun activiteiten, zoals dat dan heet, het openbaar belang raken, dat wil zeggen een opspraak komen. En het risico is dat de monarchie geschaad wordt. Mm-hmm. Dat de minister-president dan verantwoordelijk is. En die minister-president die moet er ook een beetje op toezien dat in die activiteiten voorkomen wordt dat ze allerlei risico's lopen met betrekking tot eventuele schade voor de monarchie. En ik denk dat dat nu wel een beetje aan de orde is. Ja, dus eigenlijk samenvat het inderdaad, u zegt al, het gaat om die schade voor het aanzien van het Koningshuis. Ja, en dat is natuurlijk niet voor het eerst dat gebeurt. Hè. We kennen wat dat betreft al een hele geschiedenis met leden van het Koninklijk Huis die in opspraak zijn geraakt. Ja. In het verleden, ik heb in dat stukje ook een aantal voorbeelden genoemd. En je ziet eigenlijk keer op keer dat de regering eigenlijk nogal laks is in het optreden. Hmm. Het op zijn beloop laat. We hebben de laatste keer gehad met koningin Maxima, die zo'n omstreden ontmoeting had met de kroonprins van Saoedi-Arabië, die verdacht werd van betrokkenheid bij die moord op die journalist. Ja. En dat de Kamer toen heel duidelijk heeft uitgesproken in een motie, regering, let erop en zorg ervoor dat leden van het Koninklijk Huis geen activiteiten ontplooien die een risico vormen voor de monarchie. Ja, dus u zegt eigenlijk, dit had eigenlijk dan nooit moeten gebeuren. En dan moet je dat nu ook stoppen, nu dat gevoelig begint te liggen. Henk de Velde, hoogleraar Nederlands Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Hoe staat u erin? Deelt u de conclusies van Paul de Bovendeert? Nou ja, Bovendeert is natuurlijk de expert op het staatsrecht. Hè, dus hoe precies die regels zijn en hoe je daarin mee zou moeten omgaan. Ik kijk ernaar als historicus en dan is het toch wel aardig om even terug te gaan naar hoe Laurentien überhaupt bij deze zaak betrokken is geraakt. Want ze is niet meteen met een soort politieke opdracht het veld ingestuurd, maar ze is erbij betrokken geraakt omdat ze door de kinderombudsman gevraagd is om met de kinderen van toeslagenouders te spreken. En daar heeft ze zich op gestort. En toen kun je je voorstellen dat ze op een gegeven moment dacht van ja, er moet toch ook niet alleen maar gepraat worden, er moet ook iets gedaan worden. En toen is ze een stapje verder gegaan. En op dat moment, en dan hebben we het over 2 jaar geleden, zegt trouwens ook Bovendeert zelf in een interview ergens, dat het eigenlijk heel erg gunstig is dat Laurentien bij de zaak betrokken is. Want die uitstraling van die monarchie die helpt bij deze zaak. Nou, dat is natuurlijk de andere kant. Dus er zit een andere kant aan. En ik ben het helemaal met hem eens dat je erg moet uitkijken met die zaak. Maar tegelijkertijd, ja, je wilt ook, als je een monarchie hebt, die ook kunnen inzetten. En ook de familie daaromheen. Dus er zitten eigenlijk 2 kanten aan, vind ik. Ja, meneer Bovendeert, daar ben ik toch benieuwd. U was dus eerst eigenlijk wel enthousiast. Nou, het hangt helemaal af van de rol die je vervult. Hè. Kijk, dat praten met die kinderen en betrokkenheid tonen, dat is heel wat anders dan zoals het nu gaat. Men heeft over de werkwijze Laurentien. Hè. Het wordt eigenlijk helemaal geïdentificeerd met het lid van het Koninklijk Huis. Ja. Terwijl die stichting die activiteiten ontplooit. En nu zien we dat een aantal ambtenaren geklaagd hebben dat zij zich onbehoorlijk heeft gedragen. Dat zij die ambtenaren onbehoorlijk heeft bejegend. Dus enerzijds zie je inhoudelijke kritiek opkomen. Sinds ze die meer actieve rol heeft in die stichting. Ja. Anderzijds zie je dat, dat er klachten komen. Ja. Ja, en dat is toch wel verontrustend. En dat is nu niet voorbij. Dat blijft natuurlijk spelen als dadelijk dat klachtenonderzoek er inderdaad toe leidt dat die klachten gegrond zijn. Dan komt het weer helemaal terug. Als er weer kritiek komt op de werkwijze, dan wordt dat toegeschreven ten onrechte aan dit lid van het Koninklijk Huis. En zegt u dan, en dan ben je als Kimberly zijnde, want ben ik even benieuwd naar hoe zij ernaar kijkt, eigenlijk nog verder van huis, hè, als gedupeerde? Ja, dat denk ik wel, want een voorspoedige afhandeling van deze akelige affaire komt dan ook in de problemen. Ja, ja. Als steeds maar weer die kwestie rond dat lid van het Koninklijk Huis wordt opgeraakt. Ja. En dat hebben we in het verleden ook gezien bij eerdere affaires. Dat niet ineens ophield, maar dat men steeds maar weer terugkwam met nieuwe aspecten. Ja. Zodat het bleef voortwoekeren. Ja, Kimberly, wat denk je als je dit zo hoort? Ik ga me verder niet heel veel erover uitlaten. Want ik ben er ook niet bij aanwezig geweest tussen die ambtenaren en prinses Laurentien. Nee, maar zou het in jullie nadeel kunnen werken als dit steeds, als dit blijft dooretteren, zullen we maar zeggen? Ja, zeker. Kijk, het is vooral dat wij zaten al in. We zijn natuurlijk op pauze gezet al toen met de ministerie, met de Tweede Kamer en. Dat heeft wel heel veel stress bij heel veel gezorgd. En nu heeft iedereen eigenlijk een PTSS gekregen van dat was toen die pauze. Stel dat het nu weer gaat gebeuren. Dus iedereen zat dan volop in spanning toen eigenlijk het nieuws van Laurentien naar buiten kwam. Dus dit zal door blijven gaan. En als dit zo door blijft gaan, dan blijf je eigenlijk in een visuele cirkel zitten. Ja, en zou het ook door kunnen blijven gaan, ook al gaat Laurentien toch het veld ruimen, meneer de Velde? Nou, dat lijkt me inderdaad ook wel het risico eraan. Dus de kwestie is inderdaad vooral van hoe kun je dat nou nog voorkomen. Hè? Dus zolang ze in zo'n rol zit die een beetje op de rand zit, dan kun je denken van, zolang daar geen gedoe over ontstaat, dan is er ook niet zoveel aan de hand. Want laat wel wezen, het is niet Maxima over wie we het hebben. En ook geen prins Bernhard, maar het is Laurentien, dus echt wel wat verder van de troon, zal ik maar zeggen. Maar als dat inderdaad blijft doorgaan, dan zou ik zeggen van laat ze dan niet meer het gezicht zijn van de politieke kant hiervan. Maar eerder aan de binnenkant met de ouders om over wie het gaat spreken. Dat, hoor ik u dan zeggen van, haar echt de deur wijzen zou ook voor het Koningshuis eigenlijk alleen maar schadelijker zijn? Nou, dat weet ik niet. Of het voor het Koningshuis schadelijker is als zij het een stap terug zou doen. Het is even nu op dit moment eerder de vraag van, is het werkelijk zo serieus? Hè? Laten we wel wezen, dit is toch gewoon eigenlijk komkommer nieuws waar het mee begonnen is. Als het niet over Laurentien zou zijn gegaan en niet midden in de zomer was geweest, hadden we het echt nooit gehoord. Nee? Over één uitbarsting een keer, daar geloof ik eigenlijk niks van. Als het werkelijk serieus blijkt te zijn, dan is er evident geen andere oplossing. Dan moet ze zonder meer terugtreden. Dus dat moeten we dan misschien maar even afwachten. En überhaupt, als er nu voortdurend gedoe over ontstaat, dan kan het natuurlijk ook niet eindeloos zo doorgaan. Want dan gaat het over haar in plaats van over de zaak. Nee. Nou heeft ondertussen prinses Laurentien nog niet gereageerd op de aantijgingen van de ambtenaren, maar wel dus op de open brief van de gedupeerden, zoals Kimberly, die haar dus steunen. En dan zegt ze, ik ben diep geroerd. Moedige mensen zijn jullie. Wat vindt u daarvan, meneer Bovendeert? Wat ik daarvan vind, dat lijkt me een hele mooie reactie die ze geeft. Dat ze blij is met steunbetuigingen en dat ze haar steun voor die mensen uitspreekt, de slachtoffers. Ja, daar valt weinig op aan te merken, zou ik zeggen. Ja. Maar wat er daarnaast speelt nu de vraag, die ambtenaren hebben klachten ingediend, meldingen gemaakt. Ja, dan moet je toch serieus nemen. Dat zijn professionals die niet zomaar mensen aan de schandpaal willen nagelen. Daar moet toch een zekere grond voor zijn. Dat moet goed onderzocht worden. Dus ik zou dat ook niet als een of andere kleine onbenulligheid willen. U zegt het is geen komkommernieuws, bij wijze van spreken. Het is een serieuze kwestie. Het is een serieuze aantijging. Ja. Maar het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Hè. Ik wil helemaal niet bagatelliseren. Alleen dat we er meteen publiekelijk over spreken is wat anders. Hè. Dus zolang dat allemaal nog in de sfeer van beschuldigingen blijft en uitlekken en zo, dan denk ik, het is allemaal nog maar voorlopig nog helemaal niet zo zeker. Is dit wel een langer aanwezig gesprek natuurlijk. NSC-leider Omtzigt pleitte er onlangs al voor dat functies van leden van het Koninklijke Huis echt alleen nog maar ceremonieel zouden moeten zijn. Ja, dan denk ik dat u daar wellicht wel voor bent, meneer Bovendeert. Ik weet niet of Pieter Omtzigt dat nou zo bedoeld heeft, maar puur ceremoniële functies in de zin van alleen maar je leven lang linten doorknippen. Dat lijkt me eigenlijk helemaal uit de tijd. En je kunt je toch best wel voorstellen dat leden van het Koninklijk Huis serieuze maatschappelijke functies vervullen. Maar dan blijf je dit houden, toch? Ja, maar bij deze affaire, dat is een van de meest omstreden en gevoelige affaires van de laatste jaren. Ja, politiek risicovol voor het kabinet, voor staatssecretaris. En juist op dat dossier ga je dan een lid van het Koninklijk Huis niet aan de zijlijn, maar in het centrum plaatsen. Ja, is het dan een verkeerde inschatting van Rutte geweest? Nou ja, dat laatste, dat is dat inschakelen in die stichting en een belangrijke rol erin geven. Dat is een hele verkeerde inschatting geweest. Ja. Meneer Teveld, denkt u dat ook? Het valt Rutte en ook Laurentien zelf ook wel wat te verwijten om überhaupt dit dossier dan ter hand te nemen? Nou ja, je zou even moeten kijken wanneer precies wat gedaan is. Hè. Dus, die politieke rol die ze nu quasi heeft, dat lijkt me inderdaad geen op zichzelf niet een voor de hand liggende zaak, hoor. Maar ik denk wel nog even terugkomen op de kwestie van die ceremoniële taken. Ik denk dat wel echt over iets anders gaat. Dat gaat over de kwestie of de monarchie nog een politieke rol heeft. Hè. Die is in Nederland nog steeds is de koning deel van de regering. Nou, daar kun je over twisten. Maar dat laat zeggen ook in het Scandinavische model van waar de vorsten helemaal geen politieke rol meer hebben, hebben ze juist wel een maatschappelijke rol. Dus op zichzelf zoiets als die toeslagaffaire zou best kunnen, maar dan eerder in de rol van zoals Laurentien begonnen is. Ja. En dan nu verder, toch even vooruitkijken. Moet premier Schoof aan de bak, Paul Bovendeert? Ja, het is zijn verantwoordelijkheid. Kijk, er zijn er eigenlijk twee verantwoordelijk. Enerzijds de staatssecretaris die die klachten moet onderzoeken of die gegrond zijn. En aan de andere kant is de minister-president verantwoordelijk voor het koningschap en het Koninklijk Huis. Hij heeft ook de contacten met de leden van het Koninklijk Huis. Hij moet er ook op toezien dat die risico's vermeden worden. Dat heeft de Kamer gevraagd aan de vorige premier. Dat heeft de regering toegezegd, dus dat zal hij moeten doen. En dan moet hij dus gaan adviseren om die functie neer te leggen? Ja, in ieder geval deze functie die ze nu heeft in het centrum van dit heel gevoelige dossier. Ja, dat lijkt me echt niet verstandig om dat voor te zetten. Nou, toch even ook de historicus vragen, wat moet hij doen? Nou ja, ik in ieder geval gaan spreken met Laurentien. Dat zal sowieso moeten gebeuren. En er moet natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid komen over die klachten. Want als daar wat van aan is, dan moet ze terugtreden. Dus en sowieso zal ze een stapje terug moeten doen in de publiciteit. Dat lijkt me duidelijk, ja. Nou is het wel duidelijk, Kimberly, wat jullie vinden als gedupeerde. Want in de open brief schrijven jullie ook dat Schoof wat moet doen. Namelijk juist de ambtenaren op het ministerie tot de orde roepen. Maar het kan natuurlijk zijn dat ze een punt hebben. Het kan allebei. Alles kan. Alleen dan moeten we gewoon gesprekken plaats gaan vinden. Ja. En jullie willen vooral dat het natuurlijk het proces doorgaat. Zeker. En niet alleen het financiële, want heel veel mensen denken alleen aan het financiële kant van deze route. Mm. Maar het is vooral ook de emotionele kant waar gekeken naar moet worden. Ja. Dat vind ik zelf nog het belangrijkste. Ja. En dit leidt weer af daarvan. Dus zeker. Is het op de plek om jou en jullie heel veel sterkte te wensen in de toekomst. Ja, hartstikke bedankt. Ik dank Paul Bovendeert en Henk te Velde. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, ellenlange rijen en plakkende vloeren en dan ook nog eens storingen. Dat inleveren van blikjes en flessen loopt alles behalve op rolletjes. En dat terwijl het juist de bedoeling is dat we met z'n allen meer gaan inzamelen. Het grote struikelblok is te weinig inleverpunten. Moet de overheid verkopers van blikjes en flessen nou gaan verplichten om ze dan ook weer in te zamelen? En dan komen we dus ook bij de benzinepompen terecht. Ik ga erover praten met Rob Buurman, directeur van de Fair Resource Foundation, en Charlotte van Tol, voorzitter van Drive, de belangenvereniging van tankstations. En ze heeft zelf 5 tankstations, maar liefst. Meneer Buurman, ik begin bij u. En hoe groot is het probleem? Het probleem is heel erg oplosbaar. Dus, klinkt als glas is half vol. Ja, en politiek kan ingrijpen. En ik denk, we moeten ook beseffen, het is een milieumaatregel waar gewoon veel steun voor is onder de bevolking. Mm. Alleen de mensen zien nu ook dat de introductie ervan niet zo goed gaat. Nee. En dat er dus te vaak rijen zijn. En dat als je ergens op de ene plek een plastic flesje of een blikje hebt gekocht, dat als je wil inleveren, dat ze zeggen dat gaat niet. Dan moet je ergens anders naartoe, dan moet je naar de supermarkt. En daar doet de automaat het niet altijd. Dus kinderziektes, maar wel, dat moet wel worden aangepakt. Is het dan een groot, maar oplosbaar probleem of ook echt gewoon een klein probleem? We vinden het een heel groot probleem in de zin van, want je hebt heel veel draagvlak voor milieumaatregel. En toen het werd ingevoerd, zei 80% van de Nederlanders, daar staan we achter. Het heeft even geduurd, dus tientallen jaren over gediscussieerd. En het is eigenlijk heel erg makkelijk in te voeren. Dus als je dan dat toch verpest, dus eigenlijk niet goed doet, en dat, er zit een hele geschiedenis achter met lobby en politieke discussie. Maar ik vind wel dat je eigenlijk de makkelijke maatregelen moet je ook soepeltjes invoeren. Zegt u, die verkooppunten, die moeten verplicht worden om die blikjes en zooi ook weer in te nemen. Dat is één van de dingen die er moet gebeuren. En dat geldt voor tankstations. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor een bouwmarkt of een bioscoop. Als consument moet je gewoon weten waar je toe bent. En dat is, je hebt recht op je geld terug. Ja. En je betaalt het, dus je moet het ook gewoon terugkrijgen. Ja. Mevrouw van Tol, zelf 5 tankstations. Voorzitter van de Belangenvereniging van Tankstations. Vindt u het ook een goed idee? Zegt u ja, we gaan meedoen? We doen al mee. Er zijn een aantal locaties die echt inleverpunten zijn. En wij op onze stations promoten het niet. Maar als een klant met een lege verpakking komt, nemen we het zeker aan. Oh, echt? Ja, en dan gaan wij het zelf onderling naar die ene locatie van ons brengen waar we dan inzamelpunt zijn. Oh, maar wacht even. Maar kan ik dat nu bij alle tankstations gewoon gaan proberen? Gewoon, ik heb het op, alsjeblieft. Proberen kan altijd. Hè. Wat ik zeg, wij gaan niet actief promoten dat we het innemen, omdat er best wel heel veel handelingen bij komen. Maar we nemen het wel in als klanten dat graag willen. En ik weet dat er ook echt locaties zijn die echt een inzamelpunt zijn. Probleem voor ons is vaak dat we met ruimtegebrek te maken hebben. Dus een apparaat plaatsen, dat gaat dan bij ons niet worden. Maar waarom niet? Want ik begrijp dus, u gaat het niet, u promoot het niet. U doet het dan wel, maar u wilt niet echt er helemaal voor gaan. Want u zegt, we hebben geen ruimte. Nee, dus in praktische zin, het past gewoon niet in onze winkels. We verzamelen het in en achterin verzamelen we het in een grote zak. En dan wij hebben één locatie, daar zijn we dan een echt inleverpunt. Want dat moet je registreren, anders kun je het zelf ook niet afgeven. Nee. En daar is iemand dan bezig om dat allemaal te sorteren. En, het is niet heel praktisch, wij werken daar wel aan mee. Ja, ik hoor dus een praktisch bezwaar, meneer Buurman. Ja, ik vind het ook wel aardig dat ze toch ook het terug innemen. En wettelijk gezien is het eigenlijk zo dat alleen tankstations die aan de snelweg zitten mee moeten werken met de inzameling en andere tankstations niet. Ze hoeven er niet per se reclame voor te maken, maar dat maakt het natuurlijk voor de consument wel heel erg lastig. Want die weet eigenlijk alleen maar dat supermarkten meewerken. Dus het is heel fijn als het toch wordt geaccepteerd. Maar de meeste consumenten die zullen dat nu niet meer weten. Maar praktisch gezien, we weten van andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland, dat zelfs hele kleine verkooppunten, dat die toch die paar flesjes en blikjes weer innemen. Als ze echt heel klein zijn, dan brengen ze vaak zelf naar een ander punt toe, zoals bijvoorbeeld de supermarkt. Maar dat ze dan wel het geld teruggeven aan de consument. In de meeste gevallen is het zo dat de partij van wie ze bijvoorbeeld ook de frisdrank en dergelijke krijgen aangeleverd, dat er dan een systeem is dat er teruggegeven kan worden. Mm. Maar dat ga je natuurlijk niet zomaar opzetten als het allemaal op vrijwillige basis is, als het maar voor een paar partijen zou gelden. Dus daarom moet ook van de politiek daar een signaal uitkomen. En de supermarkten die willen het eigenlijk ook niet. Nee. U zegt eigenlijk dus mevrouw Van Tol, die moet gewoon verplicht worden en dan gaat ze het wel regelen. Ja, maar niet alleen mevrouw Van Tol, want anders dan zit ik gewoon enkel de tankstations hard aan te pakken. Maar dat geldt voor de bouwmarkten, het geldt voor de bioscopen. Ook in het pretpark. Het feit dat je bijvoorbeeld in het pretpark de hele dag daar rond kan lopen en niet je staatsgeld terug zou kunnen krijgen. We hebben maar, wat is het, een paar duizend supermarkten, 5000 plekken waar je nu je staatsgeld kan terugkrijgen. En zeker kleine plastic flessen en blikjes. Mensen kopen het overal. Ja. Dus daar moet iets gebeuren. Ja, er moet toch iets gebeuren, mevrouw Van Tol? Ja, nee, dus dat ben ik helemaal eens. Ik ben zelf net terug van vakantie. En dan kom je met een Nederlandse fles en die kan je in Duitsland niet inleveren. En andersom geldt precies hetzelfde. Dan denk ik ook, waarom is er niet een universeel systeem daarvoor? Ja, maar die Duitse tankstations, daar kun je in ieder geval wel die blikjes die je daar koopt. Ja, de Duitse flesjes kun je daar inleveren. Ja. Ik ben ook eens dat daar een oplossing voor komt. En dat vinden wij ook als branche. Wij houden het wel graag praktisch en handelbaar. Ja. En wij denken ook dat de consument daar zelf echt een groot aandeel in heeft. En dat die, dus dat is ook een van de hoe bedoelt dingen, u? Volgens mij het idee is geloof ik ook, of dat is geopperd om wellicht het statiegeld te verhogen. Ja, zodat de consument ook een prikkel krijgt om het echt in te gaan leveren. Ja. Maar bent u nou voor of tegen dat u en uw andere collega's verplicht gaan worden om ze in te nemen? Verplichten, er komt er weer een regeltje bij. En er zijn al zoveel regels waar we aan moeten voldoen. Maar wij zeggen als branche dat wij natuurlijk ook mee willen denken in een oplossing. Wij hebben zelf ook veel te maken met zwerfafval. Ja. Maar wat is uw oplossing dan? Kunnen doen. Mijn oplossing nu is hoe we het nu doen. Maar heel praktisch is dat niet. Nee, oké. Dus wij nemen het wel aan. Wij verzamelen het en het gaat naar één locatie. En daar kunnen we het inleveren. Want anders moet dus een medewerker inderdaad met een tasje flesjes naar de supermarkt. En dat vindt u ook dat niks. Meneer Buurman, dat is niet handig. Nee, dat hoge statiegeld, dat hoor je wel vaker zeggen. Zou dat helpen? Dan vinden de consumenten toch wel hun weg naar eventueel een ander inleverpunt? Ja, het zou wel helpen. Maar je komt wel een beetje in het dilemma terecht. Want als het op heel veel plekken moeilijk is, nog altijd moeilijk is om je geld terug te krijgen. En je doet wel het statiegeld omhoog. Ja, dat denkt de burger ook. Die heeft een gevoel van onrechtvaardigheid. Dus het moet samen gaan met extra innamepunten. En Nederland zit heel erg laag met 15 eurocent statiegeld. Vroeger op hervulbare flessen zat er een gulden. Pak je inflatie mee en dergelijke, zit je net iets onder de euro. Dus we zitten heel laag met 15 eurocent. Duitsland zit op 25 cent. Het is een manier, maar vooral ook, het moet makkelijker worden. Ja. Maar ik zit me eigenlijk af te vragen, krijgt een bedrijf ook iets terug voor dit werk wat ze doen? Hè? Dat inleveren van die blikjes en flesjes, schuift het hun, voor hun nog wat? Nee. Voor u niks? Nee. Maar supermarkten die krijgen bijvoorbeeld wel betaald. Ja? Die krijgen een paar eurocent per verpakking die ze innemen. Dat zou, dacht ik, ook moeten gelden voor de tankstations voor wie het verplicht is aan de snelweg, dat die er een vergoeding voor zit. En dat is ook belangrijk, want je zit met handlingkosten voor de inname en dat kan gefinancierd worden. Dus ook wel belangrijk dat op het moment dat andere verkooppunten verplicht worden, dan moet er ook een vergoeding tegenover staan. Ja, dus want dat krijgt u dus nu niet, mevrouw Van Tol, maar dat zou dan wel moeten, begrijp ik van meneer Buurman. Ja. Dat is ook nieuw voor mij, dus dat is goed om te weten. Ja, ja. Zijn er eigenlijk ook minder arbeidsintensieve en hygiënische manieren van inzamelen, meneer Buurman? Want dat wat ik ook consumenten hoor zeggen, ook als je op straat vraagt, een beetje het gesmeer en die blikjes die waar nog de helft in zit. Ja, kijk, arbeids... Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik me antwoord op die vraag. Of het beter kan. Ja. Wat we kunnen doen is proberen minder wegwerpproducten te kopen. Ja, dat is een manier. Maar zolang blikjes bijvoorbeeld zo geproduceerd worden dat ze een beetje open zijn, dan zit je altijd met risico op lekkage. Of dat je ze nou thuis in de afvalbak doet of ook in een staatsgeldmachine doet. Daar heb je altijd wel een beetje. Dus dat was misschien een oplossing, of in ieder geval een vraagstuk voor degene die die producten produceert. Ja, ja. En ik zit nog wel te denken, mevrouw Van Tol, hoeveel mensen komen er eigenlijk bij u? Want u zegt, ja, we nemen het wel in. We maken er geen reclame voor, maar we nemen het wel in. Maar hoeveel mensen komen er daadwerkelijk met hun blikje aan bij u? Oh, dat durf ik niet zo te zeggen. Nee. Maar u maakt het zelf wel mee? Nou, ik zelf niet. maar de medewerkers van ons bedrijf wel, ja. Ja. En dan heeft u ze gezegd, je moet dat gewoon accepteren. Nou, doen we eigenlijk al jaren. Toen het alleen nog om grote flessen ging, namen we ze in. En toen ging het nog maar om heel weinig. Nu is het ietsje meer. En vooral de blikjes, dat is natuurlijk vervelend en dat gaat plakken. Maar ja, wij willen ook onze klanten gewoon bedienen. Dus als iemand komt, dan nemen we het gewoon in. Ja. Ja, en inderdaad, ik hoorde van een collega, meneer Buurman, dat zijn kinderen gewoon op een gemiddelde middag bij een plas alles ophalen aan blikjes, daarmee naar de supermarkt gaan en gewoon 60 euro aftikken. 60 euro? Ja. Dan loop je goed binnen. En dat is toch, ik bedoel, dat is toch ook de manier om gewoon de vuilnisbakken leeg te halen. Maar dat is ook wel grappig, want je ziet, als je kijkt naar hoeveel... Wat het effect nu is geweest op zwerfafval, dan is dat zwerfafval drastisch naar beneden gegaan. Dat is eigenlijk een -80% of iets dergelijks. Veel mensen zeiden van, gaat nooit lukken. Echt zwaar omlaag gegaan. Maar je ziet eigenlijk de echte inzameling. Bijvoorbeeld van hoeveel wordt echt daadwerkelijk heel goed ingezameld. Dat valt nog een beetje tegen. Omdat er toch nog een beetje een aantal afvalbakken verdwijnt. Ook thuis. En wat je wel ziet is dat als het ergens in een openbare afvalbak zit, dan gaan ze toch wel snel statiegeldhunters erachteraan. Maar dat is dan ook tegelijk weer het probleem. We moeten zorgen dat het makkelijk is om in te leveren. Ja. En dat er een goede prikkel zit om ook te voorkomen dat bijvoorbeeld ergens nog op straat ligt of in een openbare afvalbak terechtkomt. Ja. Nu is er een soort dwangsom al opgelegd. Of althans een eventuele dwangsom is er opgelegd aan de Stichting Verpakt door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Ze moeten ervoor gaan zorgen dat er meer ingeleverd gaat worden. Hè? Ja, meer ingeleverd worden. Statiegeld moet verhoogd worden. Moet duidelijk actieplan gevolgd worden. En wat denkt u? Wanneer halen we die 90%? Want dat hadden we al lang moeten halen. We zitten nu op 74%. Ja, de doelstelling was 90% in 2022. Nou, werd 22 niet gehaald. Nu werd 23 wordt niet gehaald. Volgend jaar zal het ook, ja. Dit jaar zal het ook niet gehaald worden. De schatting is 2026. De inspectie die legt boetes van tot ongeveer 300 miljoen euro. Echt gigantisch hoog. Ja, ja. Stellen ze in het vooruitzicht. Dat komt omdat door al het statiegeld dat als het ware niet wordt teruggegeven, ontstaat er een enorme pot met geld. Ja. En wil je ervoor zorgen dat ook de partij die de inzameling moet regelen het goed gaat organiseren, dan moet je ook ervoor zorgen dat je dat verdienmodel eruit haalt. Nou, veel te doen nog. Dank voor het gesprek. Rob Buurman en Charlotte van Tol. Straks langs de lijn. Ga naar dit.eo.nl. NPO.